Szóval a római levélben vagyunk, a 9. fejezetben. Az előző órán, múlt héten pénteken megnéztük az első 5 verset. Kicsit ilyen más volt talán az az üzenet, mint amit eddig hallottatok. Kicsit így felpiszkált, fel szerettem volna, és hiszem, hogy az Úr lelke, aki fel akarja keverni a szívünket, hogy fel akarja indítani a szívünket ezt felé a város felé, az emberek felé, akik körül élünk, és egyre gyugalt alkalom lesz, holnap ki tudunk menni egy kicsit evangelizálni, és olyan érdekes, hogy így hiszem, hogy az Úrtól van ez a dolog, mert ma kaptam egy e-mailt, ahol bejelentett egy újabb csapat, hogy szeretnének jönni evangelizálni, úgyhogy most már lassan el kell küldenem az embereket, hogy menjetek valóban máshova, de nem. Fogjuk őket is fogadni, majd nem tudom, hogy még mikor, de szeretném, hogy jöjjenek, és menjünk, hajrá, így dobjuk ki a hálóinkat minél többször, minél több felé. Szóval így hiszem épp ezért is, hogy ez ilyen bátorítás, hogy hiszem, hogy ez Isten szíve, és egy jó felé megyünk. De ugye Pál itt a 9. fejezetben belekezdett egy más témában, és az elkövetkezendő fejezetek, versek, ez a mai is, és aztán majd a következő órákban is, ahhoz, hogy mindezeket megértsük, nagyon nagy alázat szükségeltetik. Fontos, hogy egy olyan szívvel hallgassuk ezeket a dolgokat, hogy Istennek igaza van, és mi megtévedünk. Hogy ez az a gondolkodás, hogy ez az a motiváció, ami legyen bennünk, hogy Uram, Te igaz vagy, te igazságos vagy, Te tévedhetetlen vagy, viszont én tévedek, én vétkes vagyok. És Te mondd meg, Uram, nekem, hogy mi az igazság. Sajnos az ember, mint szeremény, beleesik abba a hibába nem egyszer, és a történelemben is látjuk, és a Bibliában is látjuk ezt nem egy emberrel, hogy ugye feljebb emeljük magunkat, mint mi gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy az ember mindent ért, és mindent átlát, és mindent uralhat. És ugye maga a sátán is ugye hasonló bűnbe esett. Ugye ő azt gondolta, hogy olyanná válhat, mint Isten, és feljebb, vagy olyanná emeli az ő trónját, mint a felségesé, és a felségeshez, vagyis az Istenhez hasonló akart lenni. És sajnos maga az ember is egy ilyen állapotban van, és ahogy haladunk előre a korban, azt gondolom, hogy egyre inkább az ember ilyen állapotba kerül, hogy felemeli saját magát, felmagasztaljuk saját magunkat, hogy az ember milyen nagy és milyen nagyszerű, és bizony elbizakodottá válunk, felfogadottá válunk. Én ma azt gondolom látni, hogy ez jellemző az emberre, nincs benne alázat, és ugye oda jut az ember, hogy perbeszáll az Istennel is, vitázunk az Istennel is, és azt mondjuk, hogy mi jobban tudjuk, mint az Isten. És Istennek nincs igaza, és nekünk van igaza. És Isten rosszul tudja, az Isten rosszul tudja ezeket a dolgokat. Ő nem mond igazat, ő hibázik, és az embernek van igaza. De látjuk, hogy azt hiszem, hogy kapunk egy kis ízelítőt a mai korunkban, hogy mindez hová vezet. Egy olyan társadalom, egy olyan világ, ami Isten nélkül él, és nem Istenre építi az életét, az megy bukás felé. És azt gondolom, hogy Európával, meg Amerikával az élen, ez a társadalom, ez ide jut. Mert látjuk, hogy annó ezek az országok, földrészek, ugye, akiknél Isten fontos volt, ma már Isten nem fontos. És ezt látjuk, hogy az emberek ma ezt képviselik, és sajnos sokszor még az egyházak is, hogy az embernek igaza van, hogy az ember jobban tudja a dolgokat, mint az Isten. És És ugye ezért kiadják Istent az életükből, és kiszorul Isten az iskolából, családokból, az országokból, és még néhány helyen ugye az egyházakból is. Tehát fontos, hogy úgy közelítsünk ma, és a következő órákban is, hogy Istennek van igaza. És mindig, mindenkor ő igazságosan cselekszik. Minden ígérete, vagy minden ítélete, döntése, az teljesen hibátlan, teljesen tökéletes. Hogy az ő szava, amit ő kijelentett, amit ő mond, az igaz és igazságos. És nem lehet senkinek felülbírálni azt. Ugye, arról kezdtünk itt elbeszélni a múlt órán, hogy a 8. fejezet végén, ahova oda vezet minket Pál, hogy ebből a szeretetből, mivel Isten szeret minket, ettől a szeretettől senki és semmi nem választhat el minket. És ugye Pál meg elkezdi itt a 9. fejezetet, és ugye azzal kezd el foglalkozni, hogy na jó, de akkor mi a helyzet a zsidókkal? Hogyha ebből a szeretetből senki és semmi nem választhat el minket, akkor mi a helyzet a zsidókkal? Akkor mégiscsak van valami, ami elválaszthatja az ő népét ettől a szeretettől. Hiszen egyszer, egykor a zsidó nép az övé volt. Hogy akkor most mi van a zsidó néppel? Isten elfeledkezett róluk, nem törődik velük. Mégiscsak kiesett ebből a szeretetből. És hogyha ők kiestek, hát akkor minden bizonnyal megtörténhet velünk is ez. Tehát mi a helyzet? Mi a helyzet a zsidó néppel? Mi van akkor ezzel a gondolattal? És hiszem, hogy ugye Pál most ezt szeretné, ezt magyarázza, és ezt akarja feltárni nekünk, és ez nem egy egyszerű téma. De nagyon izgalmas, és sokat lehet erről beszélni, és lehet, hogy utána még leülünk, és utána beszélgetünk, és lehet, hogy lesz néhány kérdésed, és jókat beszélünk majd erről. Olvassuk akkor el a 6-os verset, 6-tól a 9. versig, itt a 9. fejezetben. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. És nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Vagyis nem a test származása szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. És a 9-es vers is, mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. Még egyet imádkozunk, jó? Mert én már nagyon izgulok. Atyám, kérünk, hogy te segíts nekünk megérteni, te segíts nekem magyarázni, és adj ilyen tágult elmét nekünk, tágult szíveket, és mindenek előtt alázatot. Hogy te igaz vagy, Uram, mi pedig bukottak, és a te szavad az igaz, és ma is érvényes, de mi pedig vétkesek vagyunk, és ezért megalázzuk magunkat, és ezért kérünk, hogy itt szólj, és mi így hallgatjuk, és itt vagyunk, és elfogadjuk. Jézus nevében. Amen. A 6. vers előtti versekben Pál ugye leírja a zsidókról, hogy mi minden az övéké. Ja, a szövetség, a fiúság, az ígéretek. És tehát leírja a zsidó népnek a kiváltságait, hogy valójában ugye mi mindent kaptak ők, mi minden az övéki, mi mindenben részesültek. Tehát így felemeli őket, és megmutatja az ő különleges helyzetüket, vagy az ő állapotukat. De és utána itt úgy folytatja, hogy de nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Hogy mindezek megvannak, de ez most nem azt jelenti akkor, hogy itt valami tragédia történt, vagy valami probléma történt ott a rendszerben, és ugye Isten most ott áll, vagy ül a mennyben, és próbálja ezt most helyrehozni, mert itt valami olyan történt, amivel én nem számoltam. Tehát ne gondolja senki azt, hogy Isten kezéből kiesett az irányítás, hogy valami anarchia uralkodik itt a Földön, és teljesen eluralkodott a káosz, és ennek, ezen a káoszon, ezen a rendezetlenségen már Isten sem tud uralkodni, és nem tudja ezt helyre tenni. Azt mondja egy Pál, hogy Isten igéje, vagy Isten szava nem semmisült meg, nem veszett el. Isten ígérete, Isten szava az nem olyan, mint egy emberi ígéret, egy emberi szó, egy emberi kijelentés. Egy embernek az én, egy embernek, akár az én szavam is, vagy bárkinek a szava, ugye azok elveszhetnek, elmúlhatnak, idejét veszíthetik, elveszítheti az aktualitását. De Isten szava az nem. Isten szava az örök, megmásíthatatlan, megváltozhatatlan, és szilárd, és biztos. Abban mindig bízhatunk és reménykedhetünk. Tehát nem ez történik. Pál azt mondja, avval kezdi a magyarázatot, hogy ne gondolja senki, hogy itt valami olyasmi történt, ami Istenen kívül van, ami meglepte volna őt. És Pál azzal folytatja itt, hogy elkezdi valójában így megmagyarázni, vagyis így megvizsgálni, hogy kik is valójában az igazi izraeliták. Pál megvizsgálja ezt a kérdést, hogy ha ezt megértjük, hogy Isten hogy néz ezekre a dolgokra, hogy ők itt az igazi izraeliták, akkor majd megértjük, hogy nincs hiba a rendszerben. Nem történt semmi baj, Isten ugyanúgy ural az egésznek. Ugye itt a probléma a gondolkodásmód. Van az emberi, és van az isteni. Az ember mit lát? Ahogy fel is teszi a Pálnak a kérdés, hogy de hát itt valami baj van. Azt mondhat, hogy Isten szeret, de nézzek, mi van az ő népével. Hát akkor az ő ígérete, az ő szava elveszett. Tönkrement. Nem érvényes. Ugye? És ezek súlyos kérdések. Mert ha ez igaz, akkor ránk ugyanez vonatkozik. Ha az ő népe, Izrael kiesett az ígéretből, a szavából, akkor velünk is megtörténhet. Akkor ugyanúgy velünk is lehet probléma. Akkor Isten azt az ígéretet, amit nekem adott, vagy neked adott, akkor miért tartaná azt be? Vagy miért tudná azt esetleg betartani? De ugye az ember gondolkozik így. Viszont van egy isteni gondolkodás. Van egy isteni elmélet erre, hogy ő néz ezekre a dolgokra. És nekünk ezt kell megértenünk, így kell látnunk ezeket a dolgokat. És ugye Pál mondja, hogy na jó, akkor hogy ezt megértsük. Kik az igazi izraeliták? Kik azok, akik valójában választottak? Tehát Pál most megvizsgálja ezt a kérdést. És ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos dolog. De Pál azt mondja itt, hogy ebben nem lehet beleszületni. Azt mondja itt ugye a 7. versben, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Ezek nagyon kemény kifejezések, főleg, hogyha ezt egy zsidó hallja. De ugyanúgy ezt mondhatnánk is, hogy nem mindenki keresztény, aki azt mondja magára, hogy keresztény. Igaz? És hát, hogyha ilyet mondasz egy keresztény országba, akkor lehet, hogy keresztet kívánnak neked, vagy köveket, de Pál ezt mondja, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraelből származik, vagy Izraeltől származik. És ugye itt jobban kifejti, hogy és nem minden Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, akik Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Vagyis nem a test szerinti származás a számít, hanem ugye az ígéret. Ugye Pál azt mondja, hogy valójában ebben nem lehet beleszületni. És maga a zsidók, ugye ők azt gondolták, hogy hát miért nem? Ők így élték az életüket. De Pál azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem így működik, hogy ebbe beleszületik valaki, és akkor utána minden rendben van. Hát tudod, nekem az apukám, meg az anyukám zsidó volt, 8 napos koromban fiú létére ugye körbe metélték, és akkor gyerünk, hát már Isten népe vagyok. Ugye azt mondja Pál, nem, ez nem így történik. Azt mondja, hogy az ígéret gyermekei, akik az ígéret szerint vannak, azok az igazi izraeliták. És ez kezdettől fogva így volt, hogy kellett ez az ígéret. Kellett ez a lelki rész, ez a lelki dolog. De Ábrahámnak példa, két fia volt, két leszármazottja. Izmael és Izsák. Ugye Izmaelhoz született, megígérték, meg lett ígérve, hogy Sára fiat szülök. Teltek, múltak a napok, a hetek, a hónapok, az évek, nem jött az a gyermekáldás. És hát az ember ilyenkor milyen, mit tesz? Mit tesz ilyenkor az ember, amikor az Úr megígér neked valamit, hogy nyugodj meg, ezt gondot viselek rólad, megleszed, csak menj és higgy bennem. Mikor eltelik néhány hét, hónap, év, nem történik semmi, na hát akkor majd én besegítek az Úrnak. Ilyen az ember, ilyen volt Ábrahám és Sára is, és Sára nagyszerű ötlet, gyerünk Ábrahám, ott van a mi szolgánk, szolgálulánk, a rabszolgánk, bemész hozzá, fiat támasztasz, és akkor ő lesz a mi utódunk. Abban az időben ez megszokott volt, nálunk ez ugye ma már furcsa lenne, de ez akkor ezt elfogadták. És ezt tette Ábrahám is. Engedett feleségének, és megszületett Izmael. De Isten, azt látjuk az igében, hogy soha nem fogadta el Izmaelt örökösnek. Néhány órával ezelőtt tartottam erről egy bibliórát, és igaz, hogy azt mondta Isten erre a gyermekre, hogy nem. Azt mondta Ábrahám, hogy bárcsak elfogadnád Izmael életét, és Isten azt mondta, egy ilyen kategórikus, határozott, rövid nem volt a válasza, hogy nem, ez nem az ígéret gyermeke. És ugye Isten nem fogadja ezt a gyermeket, mert volt egy ígérete, hogy Sára fog fiat szülni Ábrahámnak. És ugye ez a fia aztán meg is születik Izsák. És hiába volt, ugye Izmael is Ábrahám gyermeke, mondhatná, hogy de hát én is az vagyok, Isten azt mondta, hogy nem, hanem az ígéret szerinti, amit Isten megígért. Szükséges ez a lelki dolog, szükséges ez a lelki részehez, ez a lelki választás. Pusztán, nem pusztán test, nem pusztán emberi cselekedet, ezt emberi erővel lehetetlen. És figyelj, mit üzenik meg Isten, hogy ez emberi erővel lehetetlen. Emberileg képtelenség, hogy Isten elfogadjon, hogy választott legyek, hogy Istené legyek, az ember nem tudja kimunkálni. Ahhoz kell ez a lelki dolog. Ahhoz kell az Isten. Mi akarhatjuk, ha az Isten nem akarja, igaz? Most erről még nem megyünk bele, ezt ne vidd tovább ezért ezt a gondolatot, jó? Majd itt mindig leállítanak, hogy gyere, ne vidd tovább ezt. De ami, tehát amire hiszem, hogy Pál meg akarja értetni az emberekkel, hogy az ember ezt nem tudja. Az ember nem tudja létrehozni. Tehát kell az Isten, kell ez a lélek. Tehát nem elég ez a fizikai rokonság, nem elég az emberi erő. Tehát kell ez a szellemi valóság. És ugye Pál már beszélt erről, hogy akár az, hogy mi Istennel járjunk, ahhoz, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, a megtéréshez és az egész járáshoz, nem elég az ember, az nem, rosszul mondom, az emberi erőfeszítés, a cselekedetek, az semmi. Attól nem tudunk megigazulni, nem lesznek meg eltörölve a mi bűneink, és nem fogunk megszentelődni sem. Ez az Isten munkája. És ugye hiába lehetnek az életünkben nagyszerű, nagy cselekedetek, szép dolgok, szép szavak, szép ruhák, szép élet, de ha bent ugye nincs ez a valóság, nincs az a szellemi valóság, nincs az a választás, nincs az az igazi szellemi dolog ott bent, akkor az egész ugye semmi. És Pál már korábban beszélt erről a római levélben, a második fejezetben, nagyon-nagyon régen beszéltünk erről, a 28-as és a 29-es versben. Ugye így szól, mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem az Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a szívében, a lélek által van körülmetélve. Hát itt is erről beszél Pál. A származás, a beleszületés, az emberi erőfeszítés, az emberi dolgok, a test dolgai nem viszik előrébb a kapcsolatunkat az Úrral. Hiszem, hogy Isten itt arra is mutat, hogy Isten kizár minden ilyen emberi faktort. Minden ilyen emberi részt, amivel az ember ügyeskedhetne, vagy dicsekedhetne. Mert milyen az ember, ahogy beszéltük az óra elején, igaz? Hova jutott ez a társadalom, ez a világ? Az ember milyen nagyszerű? Milyen nagyszerű az ember? Nincs szükségünk az Istenre. Nem kell nekünk az Isten. Hát az csak egy mankó, az csak a gyengéknek van szüksége rá. Mi emberek, nézzen, milyen nagyszerűek vagyunk. És ugye Isten pedig épp az ellenkezőjét tanítja nekünk. Az evangélium épp az ellenkezője. Kizár Isten minden emberi erőfeszítést. Minden emberi faktort, amivel az ember dicsekedhetne. Amivel az ember verhetné a mellét és a vállát, hogy nézd meg én, milyen nagyszerű vagyok. Ugye nem. Ez Isten választása, Isten munkája. Tehát a megmeneküléshez be kell látnunk, hogy ugye nincs benne részünk. Majd még erről kicsit azért beszélünk. És persze mondhatjuk azt, hogy de nem én választok. De valójában, ha mindent lekopaszítunk, akkor azt látjuk, oda jutunk, hogy valójában Isten választ. Isten választott engem, és nem pedig én választottam őt. És persze, hogyha már megtértél, remélem, hogy mindenki megtért már, holnap bemerítünk 4 embert, ennek itt mindenképpen meg kell lenni térve, mert bajba leszek. Gumbulgum. Tehát ha megtértél, akkor azt hiszem, hogy ez egy jól hangzik. Hogy Isten választott engem. Akkor ezt úgy könnyebben el tudjuk fogadni, és úgy ízlelgetjük ezt a dolgot, hogy igen, Isten engem választott. Hú, ez milyen szuper dolog. Ez jól hangzik. Viszont ha valaki nem tért meg, akkor ez egy kicsit így felháborító, igaz? Akkor mi ma, hogy mi az, hogy engem Isten nem választott, igaz? Hát én pedig olyan klassz ember vagyok. Hát engem mindig a fociba elsőnek választanak, igaz? Nem az vagyok, akit mindig utoljára választanak. Jó, Gerit mindig utoljára választja. Én mindig elsőnek foglak, jó? Hát van ilyen mindig, tudod, hát nálunk is voltak az utcában, meg az iskolában, voltak azok a srácok, akiket utána a fociban mindig utoljára választottak. Hát, van, kell ilyen is sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, de ezzel járhat. De ugye ez az embernek persze ez rosszul esik. Hogy hát mi az, hogy ugye Isten engem nem választ? És ugye itt jön megint egy kicsit ez az agytágulat, meg az agyhalál, hogy ki mit, kit választ, hogy választ, mi Isten választása, mi a mi választásunk. Tehát mit válaszolunk erre, vagy mi Isten vágy, vagy mi Isten vágya? Mi Isten vágya? Ki tudja nekem megmondani? Mi Isten szíve az ember felé? Az emberiség felé? Balázs. Hogy minden ember üdvözüljön. Hogy mindenki megmeneküljön. Minden ember meg legyen váltva. És Istennek az a vágya, hogy ezt minden ember megkapja. Mindenki. Én is, te is, bárki. És ugye különbség ott van, ugye, hogy hol állunk éppen most az életünkben. Hogy ezen az idősíkon hol állunk, hol helyezkedünk el. Ha már az örökkévalóság szempontjából nézzük ezt az egész helyzetet, ha már megtértél, ha Isten elfogadott, ha választott, és Isten lelke benned van, ugye akkor ott van benned ez az alázat, hogy igen, Isten engem választott. Hogy tudom, hogy nincs érdemem. Tudom, hogy nem tettem semmit. Hogy valójában ő az, aki eljött, megkeresett, és megmentett. Levágta a láncaimat, megtisztított, megszabadított, új ruhába öltöztetett, és magához fogadott. Ugye ezt ő tette. És amikor valaki megtér, akkor valaki már megtért, ezt már könnyebb elfogadni, könnyebb megérteni, könnyebb ebben az alázatban járni. És elfogadjuk, hogy teljesen az ő munkája, és nem az én érdemem. Viszont lehet, hogy ha megtértél is, lehet, hogy azért még harcot szedszel, hogy de hát én még olyan klassz csávó vagyok, igaz? És itt szeretünk egy kicsit dicsekedni. De én hiszem, hogy akkor Isten akar szólni neked ezen az órán keresztül, hogy nem a te érdemed, hanem ezt ő tette. Hogy lásd meg, hogy ekkora az ő kegyelme. Ő jött el, ő keresett meg, ő. Mi Isten ellenségei voltunk, mi lázadtunk. Ami bennünk volt keresés, ami bennünk volt vágy, az az ő kegyelme, az az ő munkája volt már bennünk. Az a léleknek, az ő szent lelkének a munkája volt, hogy ő már vont magához. Ugye viszont, ha meg valaki nem tért meg, ugye ebben a jelenben van, és ebben a jelenben él, és e világban gondolkodik, akkor ez egy kicsit felkavaró, felháborító, hogy miért Isten engem nem választ. És miért én nem tudok Istennek megfelelni. Hogy engem Isten eddig még nem választott, pedig én olyan nagyszerű vagyok, igaz? Hát én vagyok a legjobb focista. De azt gondolom, hogy ezt a dolgot egy nem hívő embernek nagyon nehéz megmagyarázni, és lehet, hogy ne ezzel kezd holnap az evangelizációt majd. De azt tudom mondani, hogy válaszd Istent, vagy mondd ennek az embernek azt, válaszd az Istent, és akkor majd megérted, hogy valójában nem te választottad, hanem ő választott. Ez kicsit ellentmondó, de ez az igazság, hogy ő választ. A Biblia azt mondja, hogy ő előbb szeretett minket. Tehát, hogy ez az ő, hogy ő már előbb munkálkodott bennünk, ő már előbb választott minket. Ő volt mindig, ő jár mindig előttünk. Mi csak mindig válaszolunk, mi csak mindig reagálunk Istenre. És persze, ugye ott van, tudjuk ez az emberi választás, ez az emberi döntés. De miről szól most itt ez a rész? Hogy itt most Pál azt akarja mondani, hogy nézd meg, Isten mit tesz. Hogy Isten hogy munkálkodik. Azt gondolja az ember, hogy itt minden szétesett. De várj egy picit, hé, légy vissza. Itt most ne emberileg gondolkodj. Ugye itt most próbálj meg Isten szemszögével gondolkodni. És ugye Pál erre akarja ezeket az embereket meg tanítani, felhívni a figyelmüket, hogy Isten másképp munkálkodik. Ő másképp gondolkodik. És van egy maradék. Van mindig egy maradék. Hogy Istennél nem veszett el ez a nép. Hogy Isten ura ennek az egész helyzetnek. És ugye azzal, hogy megértjük, hogy Isten hogyan gondolkodik, hogy valójában ő mit tesz, ezzel segít nekünk megérteni, vagy elfogadni azt, hogy Isten ura ennek az egész helyzetnek. És ezért vész bele minket Pál ebbe a kicsit őrületbe. Vagy ki választ? Ki dönt? Ki nem dönt? Egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas téma. De menjünk tovább, mert még Pál folytatja a 10. verstől. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek sem jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatta Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan meg is megvan írva, Jákobot szeretem, Ézsaut pedig gyűlölöm. De Pál újból felborzolja a kedélyeket. Ugye egy újabb példát említ, hogy bebizonyítsa ezt az elméletet. Hát hogyan lehet ilyet mondani igaz Istenről? Vagy hogyan mondhat ilyet Isten? A szerető Isten, akiről eddig lehet, hogy olyan elképzelésünk volt, hogy fú, hát de az Isten, hát az olyan jó fej, igaz? Meg úgy szeret. Tehát újból csak Pál arra akar kiukadni, hogy az ember nem dicsekedhet az emberi érdemekkel és cselekedetekkel. Hogy minden, ami történik, azért Isten a dicsőség és az érdem. Az ember szereti kihangsúlyozni az emberi tényezőket. Ha van egy kicsi szerepünk is, ugye ott a történetben, akkor azért szeretjük, ha de azért ott voltam én is. De olvastam egy nagyon jó dolgot erről, hogy most olvasok egy könyvet, és amikor azt írja az író, hogy amikor valami megmagyarázható, akkor abban már nincs Isten. Tehát ez egy ilyen érdekes gondolat, de talán egy kicsit nem biztos, hogy ennyire ide kapcsolódik, de azt gondolom, hogy igen. hogy ő holtalmulat kijelentem, de mégis. De tehát, hogy az ember ugye szereti belevinni a magát, az érdemeit a dolgokba, de aztán amit emberileg meg tudunk magyarázni, akkor azt el is veszítettük, mert az már nem Istentől van. Na, de te hogy lehet az, hogy akkor ugye Jákob jobb, mint Ézsau? Amit itt Pál használ kifejezést, azt használja Máté is 10.30-ban, ami így szól, a Máté evangélium a 10.37, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Hát itt az a kifejezés, ez nem a gyűlölet szó, amit ugye mi használunk, hanem ez a jobban szereti. Tehát ez már kicsit azért árnyaltabb, vagy egy finomabb kijelentés. Szétütetlen benneteket, fiúk, komolyan mondom. Írgum-burgum. Sarokba lettek állni, tíz feküdtem. Tehát... de még mindig azért ez egy erős kijelentés, hogy az a kis cukika Ézsau, a kis vörös kis fejével, ugye, a vörös hajával, kis gombócka lehetett, biztos, hogy már kétszer nagyobb volt, mint Jákob, és mégis hát olyan aranyos volt, hát hogy mondhat ilyet arra a kis nyavajás Jákobról, pedig hogy jelentheti ki, hogy szereti. És hát a kis vörös, rossz arcú kisfiút, meg miért kell rögtön így leírni az élete elején, igaz? Tehát olyan igazságtalannak tűnik ez az egész helyzet, de hát ezzel a szó magyarázata talán, hogy ugye nem gyűlölöm, hanem jobban szerettem, ez valami feljebb emelte, vagy feljebb van, de hogy még jobban megértsük, az el kell olvasnunk a 14-es és a 16-os verset is, tehát 14-től 16-ig. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akin irgalmazok, ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istenén. Tehát Pál határozatban továbbra is azt állítja, hogy Istennek igaza van, és nem téved, és nem igazságtalan, és mindaz, ami történik, mindaz, amit mond, amit kijelent, az teljesen igazságos. És ne essen senki abba a hibába, hogy felfúvalkodik, és azt mondja, hogy Isten mennyire gonosz és szegény, és a Úr, stb. Stb. Ugye, ez akkor lenne, tehát itt megint ugye nagyon ilyen emberien tud gondolkozni az ember. Ez akkor lenne igazságtalan, ha én most itt felállítanák mondjuk bennetek közül két szemét, mindig a balásztottam, másik az a Geri, de most ne ők legyenek, mondjuk legyen a Mike meg a Csabi. Ne, ott van Tofi és a Gábor, mert nagyon, hátul nagyon ezért rosszalkodnak. És akkor azt mondanám, így rájuk nézek, és rácsapok a hasonra, és azt mondom, hogy hát én a Gábort választom. Á, nem, inkább a Tofit. Nem, inkább a Gábort, ő mondom először. És akkor azt mondom, hogy a Gábort szeretem, Tofi, bocsi. Téged nem. De ez tőlem igazságtalan lenne. Mert én nem ismerem a jövőjüket, nem ismerem az életüket, hogy mit tesznek. Lehet, hogy jobb lenne a Tofival jobban lennem, és a Gáborral pedig nem, mert ki tudja, mi lesz majd belőlük. Tehát, hogy a Tofiból majd lesz egy ügyvéd, vagy egy agysebész, és majd megment az életem, azt nem tudom. Úgyhogy, de ugye nem tudom, és tehát ez egy, valójában egy ilyen teljesen igazságtalan döntés lenne részemről. De Istennél viszont nem így történik. Mert fontos azt tudnunk, hogy ugye Isten az időn kívül van. Ő nincs benne ebben a rabságban, amiben az ember benne van. És ő látta az egész életüket. És ő tudta, hogy Ézsaúnak milyen lesz az élete. Ő tudta, hogy Ézsaú egy kis főzelékért, akkor hazajön a vadászatból, és fáradt, és éhes. Hát mit nekem az elsőszülöttségi jó? Ott a finom kis főzelék, kis lencse, gyerünk. Á, odaadom érte. És ugye Isten látta, hogy Ézsau ezt az első szülöttséget, ami a legnagyobb kincs volt, a legnagyobb áldás. Ugye azt ő csak így eldobja, mivel így nem törődik. És ugye az egész élete egy ilyen nagyon testies, ilyen nagyon lázadó élet volt. Még persze tudjuk, hogy Jákob, hogy a sarokmardosó, a hazug, szintén egy ilyen csibész élete volt, viszont volt benne Isten felé egy keresés, egy vágy, egy érdeklődés. És aztán tudjuk, hogy ugye ott szúzsakodik az Istennel, és aztán az Isten megáldja őt, és ő dönt, ő jön az Istenhez. Tehát ő benne ugye ott volt, ő benne Isten ismerte az életüket. És ugye ez alapján Isten hozott egy döntést. És ami engem, nekem bátorító volt, és segített megérteni mindezt az egész helyzetet, hogy Istennek az előretudása nem befolyásolta Ézsau döntését. Tehát én nem tudom, hogy te hogy vagy, de én sokszor úgy gondolkoztam, hogy hát biztos, ezt Ézsau is tudta, és akkor úgy tudod, hogy műt, akkor most már mindegy, tudod. Amikor tudod, hogy most már minden mindegy, akkor már most már minek figyeljek oda, tudod. Amikor már elrontok valamit, akkor kész, vége, akkor már nem teszem oda magam. De Ézsau, ugye, nem úgy volt, hogy megszülettek, és akkor oda mondták neki, hogy na Ézsau, bocsi, Isten téged nem választott ide, Jákob téged. Tehát ez nem így történt. Ezt nem mondták nekik, hanem egyszerűen meg volt egy ígéret, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. És Ézsau nem azért döntött így, mert Isten kevésbé szerette őt. És akkor na, akkor már tök mindegy, mit teszek meg, hogyan élek. És sokszor az ember azt mondja, hogy hát engem Isten ezért nem változott, ezért most már mindegy, hogyan élek, igaz? De ez, ugye ez nem egy jó érv, ez nem érv, ez egy rossz érv. Mert Ézsau sem azért döntött így. Ő a szabad akaratából döntött így. És nem azért, nem befolyásolta mindaz, amit Isten tudott, és amit Isten előre látott. Tehát ezzel nem védekezhet senki Isten előtt, hogy azért hoztam ilyen döntéseket, mert biztos engem az Isten nem választott. A Biblia nagyon világos abban, hogy Istennek van elég kegyelme a bűnre. Ahol megsokasodik a bűn, ott még inkább bővölködik a kegyelem. És tudjuk azt is, hogy az üdvösség, ugye előbb Balázs mondta, hogy fel van kínálva mindenkinek. Mert Isten szíve vágya az, hogy minden ember üdvözüljön. És még egy nagyon érdekes dolog. Megint az emberi arrogancia leírhatatlanul nagy, és hogy az emberi büszkeség milyen magaslatokra hág, tényleg leírhatatlan. És magamról is beszélek, hogy szinte az embereknek kivétel nélkül ugye mi jut eszébe ezzel a történettel kapcsolatban. Ézsau, gyűlölöm Jákobot, szeretem. Hú, Isten milyen. Ha ilyen Isten, akkor nekem nem is kell az Isten. De neked eszedbe jutott? Nekem nem. De megszökkentő volt. Hogy Isten viszont miért szereti Jákobot? Arra gondoltál? Gondolt valaki? Akkor jó. Jó, nem kell feltenni neked, mert biztos mindenki gondolt, csak a Kriszti, az én feleségem is én nem. De... mert mi, az ember olyan természetesnek veszi, hogy hát még Isten jó, hogy szeret, nem? És ez olyan magától értetődő. Hát persze, hát ő neki ez a dolga, hogy szeressen. Az ember megérdemli, hogy szeressen minket. Hát Ézsaut is kéne szeretnie, igaz? Mert az ember milyen nagyszerű. De tudod, az az érdekes. Nem az az érdekes, hogy Isten azt mondja Ézsaura, hogy nem választom, vagy nem szeretem. Hanem az az érdekes, hogy Jákobra azt mondja, hogy őt meg szeretem. És választom. Hogy Isten miért szeret egy bűnös embert? Miért szereti Jákobot? Tovább lehet menni. Miért szereti a Balást? Maga Gábort? Meg a Petit? Bárkit? Ez kérdés. Hogy miért szeret Isten? Mert a valóság az lenne, hogy senkit se szeressen, mert nem érdemli meg senki. Jákob sem érdemelte meg. A csoda az, hogy szereti őt. Hogy választja őt. És az a nagy csoda, hogy Isten mégis szeret. És mégis azt mondja valakinek, hogy szeretlek. És igazából hisszük, hogy Isten az egész világot szereti. És mindenkinek azt szeretné, hogy mindenki, azt szeretné, hogy mindenki válassza, vagy mindenki jöjjön ő hozzá. De te így ébredjünk fel, ha van bennünk egy ilyen lázadás Isten felé, hogy újból csak nem vagyunk méltók, de ő mégis szeret. Az ember, egyetlen ember sem méltó rá, de Isten mégis szereti őt. És menjünk tovább, fejezzük be a 17-es és a 18-as versen, jó? Mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ugye Pál Istennek ezt az oldalát akarja bemutatni, hogy ő ura a helyzetnek. Ugye ő dönt dolgokban, ő tart meg embereket, ő választott embereket. Nem esett ki a kezéből az irányítás. Az ő szava nem ínog meg, biztos alap, biztosan számíthatunk rá. Ha ő megígérte, az úgy van most is. És ő lát, és mutatja, bemutatja Pál ezeket, hogy ugye ő választ, és az biztos, az fix. És Isten, akit választ, az biztos, az tuti, az nem esik ki. És nem az emberi beleszületés számít, nem az emberi ügyeskedés, nem az, hogy mit tud az ember véghez vinni. Ugye itt újból felemlíti Pál a döntést, hogy Isten hogyan munkálkodik. Hozza föl a fáraónak a példáját. Ugye egyiptomi fáraó Mózes idejében jön, és ugye ellenkezik az Istennel. És ugye Isten felhasználta ezt az embert arra, hogy megmutassa a hatalmát. És hogy az egész földön hirdessék az Isten nevét. És ugye azt mondja, hogy akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. De mi történt ezzel a fáraóval? Hogy Isten volt az, aki ellenkezett ezzel az emberrel? Vagy aki ez Isten úgy ment először oda, hogy bocsi, neked véged, és megkeményítem a szívedet. Ha elolvasod a történetet, akkor azt látjuk, hogy ez a fáraó megkeményíti a saját szívét. Ellenkezik az Istennel. És ellene áll. Jön Mózes, jönnek a csapások, és ő még mindig azt mondja, hogy nem, nem engedem el, megkeményíti a szívét. Az egész népe szenved már. Egész Egyiptom szenved ezektől a csapásoktól. De még mindig. És tanító mondta, és nagyon meglepő volt, nem vettem soha észre, amikor megkérdezi tőle a Mózes, hogy na, mikor menjenek el a békák? Akkor mi a fáraónak a válasza? Az a válasza, hogy holnap. Milyen borzasztó, igaz? Hogy nem azt mondja, hogy ma, hogy most, végre tűnjenek innen ezek a nyálkás, ugráló, zekegő dögök. Tűnjenek végre a lakásomból, az életemből. Azt mondja, hogy holnap. Ha örülne, kéne, hogy megszabadulok most. Megkeményítette a szívét. És aztán Isten pedig, valójában ez a szó, ami itt használva van, azt mondja, hogy megszilárdítja ezt az állapotát. Hogy jóvá hagyja ezt az állapotát az Isten. És ez egy hosszú idő. De ugye azt látjuk a Bibliában, hogy vagyis azt nem látjuk, hogy Isten soha nem tette azt, hogy abban a pillanatban valakinek megkeményíti a szívét. Hanem ez egy folyamat volt. Hanem először mindig az ember jött és megkeményítette a szívét. És aztán utána Isten pedig jóvá hagyja ezt az állapotát, vagy így megszilárdítja ebben az állapotában. De ugye, mi mit kezdünk, amikor Isten szól hozzánk? Mennyire vagyunk puhák? Mennyire vagyunk hajlamosak elfogadni, vagy hajlandóak elfogadni, hogy igen, nem a mi munkánk, nem a mi érdemeink, hanem ez Isten érdeme, az ő munkája. És hogy most ezek a részek ugye arról beszélnek, a Biblia ezen versei, ezen részei arról beszélnek, ahogy Isten dönt és Isten választ. Vannak olyan ige versek, ami pedig az ember választásáról dönt. Ugye én mondtam ezt 2 órával ezelőtt, hogy hisszük, hogy 100% Isten és 100% ember. De ezek a versek ugye minket arról tanítanak, hogy Istennek van egy döntése, van egy elrendelése, egy választása. És ugye itt ezt látjuk. És ha megtértünk, akkor mi ebben nagyon örvendezhetünk. Mert ő választott minket. Mert ő elhívott minket. Ő döntött. És ő munkálkodik bennünk. És örvendezhetünk. És ne keményítsük meg a szívünket, amikor halljuk az ő szavát. Hanem tegyük, amit ő mond. Ne váljunk olyanná, mint a fáraó. Nagyon nehéz olyanná válnunk. Ez egy hosszú folyamat. De megtörténhet. Amikor mi jövünk az Istenhez, és halljuk a szavát, egy idő után ugye lepereg, ott maradunk ebbe az állapotba. És én minden ismerősömnek, embernek, akit régóta ismerek, és látom esetleg az életében ezt a állapotot, amikor úgy, tudod, úgy megreked az Úrral, akkor mindig azt mondom, hogy csak erre nagyon vigyázz. Mert úgy bele tudunk süppedni ebbe az állapotba. Úgy meg tudunk maradni, és évekig ott vagyunk, és aztán én érzéketlenné válunk. Megkeményedik, mint a Csabi ujján ott a bőr a gitárosoknak, igaz? Az igazi gitárosoknak olyan, és Csabi, igaz? Kemény? Nézzétek meg, értéketlennek, így beleszúrhatok egy tűt is, igaz? Jó, nem egy centi, csak úgy egy picit, de nem fogja érezni, hidd el. Ha meg igen, akkor de nem fogja érezni. De így ne keményítsük meg a szavunkat, és a szívünket az Isten felé. És jövő héten folytatjuk, jó? Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, és imádkozunk, hogy áld meg a mi életünket. Áld meg azt, ahogy követünk téged, ahogy járunk veled. És mindezek a nehezen érhető dolgok, vagy nehezen talán elfogadhatóak, ha kell sok alázat. Mégis Uram, hadd tanítsanak minket, hadd lássuk meg azt, hogy milyen nagyszerű vagy, hogy milyen különleges vagy, hogy te jöttél és elhívtál minket, és választottál minket. Köszönjük neked, Urunk, ezt az üzenetet, és csak hadd terülni a te dicsőségedre sok-sok gyümölcsöt, Úr Jézus. És kérünk, hogy áld meg most a közösségünket, az együttlétünket, építs minket, Úr Jézus, te nevedben. Amen.